سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا اللہ بازارِ مہربان جے نالے سا شروع اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تمو داہ نگال جو وہی موکلیو ویو تا جنن ما ہک ٹولی قرآن بدھو پوئی چیاؤں تا بے شک آسا ہک عجیب قرآن بدھو جو سدے رستے داہ لس دے تھو تہ کرے انتے ایمان آندو سوں این پہنجے پالن ہار آسا کہیں ہکڑے کے شریک ہرگز نکندا سوں ऐं बयान करण लॻा त असां जे पालणहार जो शान तमाम वॾो आहे न की का ज़ाल ऐं न को औलाद रखियो अथसि ऐं ही त अल्लाह जी निस्बत में असां मां बेवकूफ़ कूड़ो ठाहु ठाहियो थी ऐं हे त असां भायो हो त असां ऐं जिन कॾहिं अल्लाह ते कूड़ न चवंदा ऐं ही त माण्हुनि मां केतिरा मर्द जिन्हनि जे मर्दन जे साम पवंदा हुआ पोइ माण्हुनि जिन्हनि जे हक़ में हथूं वॾाई वधाई وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ऐं ताए जिनो माण्हुनि अहिड़ो गुमान कयो हो जहिड़ो अव्हां गुमान कयो हो त अल्लाह हरगिज़ कंहिंखे पैगम्बर करे न मोकिलींदो ऐं हीअ त असां आसमान खे जाचियो पोइ ॾिठोसूंसि त सख़्त चौकीदारनि ऐं उलाम्बनि सां भरिजी वियो आहे ऐं हीअ त असां अॻे आसमान जे घणनि रस्तनि ते मलाइकनि जी गुफ़्तगू ॿुधण लाइ वेहंदा हुआसीं पोइ जेको हाणे कन ॾींदो आहे सो पाण लाइ तयार थियल उलांबे वारो तारो ॾिसंदो आहे ऐं हीअ त असीं नथा ॼाणूं त जेकी ज़मीन में आहिनि तिन लाइ कंहिं मदाए जो इरादो कयो वियो आहे या उन्हनि लाइ संदन पालनहार को चङाए जो इरादो कयो आहे ऐं हीअ त के असां मां सुधियल आहिनि ऐं असां मां के उन खां सवाइ बि आहिनि اسی مختلف ٹولیوں ٹولیوں ہواسوں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اَنْ هِيْتَ أَسَانْ جَاتُو تے زمین میں اللہ کے کدھیں بھی تھکائے نہ سکنداسوں اے نہ کی بھجی کدھیں تھکائے سکنداسوں. اے ہی تے جدیں اساں ہدایت جی گال بدھی تدیں انہ تے ایمان آندوسوں پوئے جے کو پہنجے پالنہار تے ایمان آنی دو سو نہ کی کہیں نقصان کھاں اے نہ کی کہیں ظلم کھاں دجندو. اے ہی تے اساں ماں کے مسلمان آہن اے اساں ماں کے گناہگار آہن پوئے جے کی مسلمان تھیا تن سدھی واٹ جی نیت کئی ائی گنہگار سے دوزخ جوں کاٹھوں ہوندا. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أي پیغمبر هي بچو تموداہ موکلو ویواہے تا جے کدے مانو سدھی واٹ تے بیہک وٹھن ہا تا ضرور انن جی پوکھن کے گھنو پانی پیاریوں ہا تا ان میں کھین پرکھوں این جے کو پہنجے پالنہار جی یاد کرن کھا منہ موڑیں دو تہن کے اللہ سخت عذاب میں پھاسائیں دو. این ہی تا سب مسجدوں خاص اللہ جو آہن تہن کرے اللہ سان گڑ کہن جی عبادت نہ کریو. این ہی تا جہمال اللہ جو بانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو تا سنس عبادت کرے تہمال جن متس گاہٹ کرنتے ہوا چو تا آؤں رگو پہنجے پالنہار جی عبادت کریاں تھو این کہیں ہکڑے کے سان شریک نہ تھو کریاں چو تا بے شک آؤں اوہاں کے دکھ پہچائن این سین رستے تے آن جو وس نہ تھو رکھاں چو تا بے شک منہ کے اللہ جے عذاب کا کو بھی نہ بچائیں دو این ان کا سوائے کا پناہ کدے نہ لہندس مگر اللہ جے پار کا خبر پہنچانی آہے این سنس پیغام پہنچانا آہن این جے کو اللہ سنس پیغمبر جی نافرمانی کندو تہلائے بیشک دوزخ جی باہ آہے جہ میں سدائیں رہندا. حتی اذا رأو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ایس تائیں غفلت میں رہندا جے سیک جے کو انہن کے انجام دجے تھو سو دسن پوئے جاندا تا مددگار جے کرے ودھیک ہینوں ایں گانے تے جے کرے تمام تھورو کیر آہے کھین چو تاؤں نتھو جانا تا جے جو اوہاں کے انجام دجے تھو سو الائی وے جو آہے یا مہ جو پالنہار ان جے کا بھی مدت مقرر کندو وہ گجھ جو جاندڑ آہے کوئی پہنجے گجھ تے کہیں ہکڑے کے واقف نہ کندو آہے سوائے انہیں جے جو جہیں پیغمبر کے پسند کیائیں بے شک اللہ سندس اگتا این سندس پوئتا نگہبان ملائک موکلیندو آہے ان لائے تا جانے تا پہنجے پالنہار جا حکم سچ پچ پہچایا تھن این جے کی وطن آہے تین کہ اللہ ہر طرح پہنجے وس رکھو آہے ऐं सभु कंहिं शइ जो ॻाणे टो ॻणे छॾियो अथसि.